От тобі і ліс. Студентів зібралося, мабуть, із десяток. Видряпалися на гору. То з одного боку, то з іншого лунало. «Софія Андріївна, ходіть до мене! Тут стільки квітів!» Проліски прокльовувалися своїми білими дзьобиками крізь сніг. Такі тендітні і такі сильні. Софія зірвала кілька, а більше не хотіла. Коли краси занадто багато, вона втрачає свою унікальність. Хай ростуть собі. Шкода нищити. За годину кожен назбирав по чималому букетику. Хлопці раділи, що матимуть подарунок для своїх дівчат, а дівчатка раділи весні. Першим зеленим паросткам. Орест і Андрій віддали свої квіти Софії. Не подарували, а саме віддали. Отак собі тицнули в руки. Нате вам. Вони нам ні до чого. А чому ж так, хлопці? Софія бачила, що вірні закохані подруги Оксана і Руслана ледве не розплакалися. Кожна гадала, що саме їй належатиме цей букет. Такі гарні квіти. А що в них гарного? – пробурчав Андрій. Староста Галинка засміялася. Знову баба Яга проти. Ти про що, Галочко? Не про що, а про кого? Це в Андрія кликуха така, баба Яга. І він завжди чимось незадоволений. Хто б що не сказав, він весь час проти. За що ж ви його Ягою обізвали? Та й на бабу він зовсім не схожий. Та це ми його за вроду і за характер відповідний, по секрету поділилася Галя. Як на правду, то Андрієві з обличчям таки не пощастило. Що ніс, що вуха, що губи – все було якесь неформне, наче розпухле. Волосся кучеряве, але завжди розтріпане. А от злості в цьому хлопцеві було на трьох. Ні, мало, на сімох. Від нього плакали ревними сльозами всі викладачі без винятку. Навіть наймудріша Віра Васильівна вибігла якось із класу на пошуки валідолу. Бо Андрій – баба Яга. Після розв'язання задачі з фізики доступною мовою пояснив, куди вона має піти, якщо поставить йому не ту оцінку, на яку він сподівається. Найбільш прикрим було те, що ставились до нього часто упереджено. Хлопець він був розумний, і задачки та інші хитромудрі штучки практично з усіх предметів йому давалися легко. Тільки як було поставити добру оцінку отакому нестриманому на язик студентові? Та він іще й постійно крутиться, вертиться. До того ж, відпускає різні дошкільні зауваження, інколи й на адресу викладача. Тому вище трійки Андрій з усіма своїми здібностями не підіймався. І таке несправедливе таке ставлення до нього – не поліпшувало їхніх стосунків і колючого баби Ягиного чи краще баби Йожового характеру. Софія поки що з ним конфліктів не мала, але ока не зводила впродовж усього заняття, бо не той був хлопчик, щоб сидіти тихо. З Андрієм усе було зрозуміло. Порушник поведінки потребує пильної уваги і індивідуальної роботи. А от Орест? Тут було інакше. Дикун та й годі. Лапочка цілком виправдовував своє прізвисько, чудово вчився, отримував гарні оцінки, радів кожному доброму слову. Хвалити його було за що і було приємно. бо дитина розквітала до тебе, мов весняний пролісок.